Părinte Ceresc, prin tine plâng și curat să trăiesc. Ziua și noaptea, Doamne, s-aud vocea ta, prezența ta să-mi umple mereu inima. Tu să-mi fii izbândă și gândul cel bun, înțelepciune și nu vreau bogăție, nici laude lumești, căci mai de preț de Stop.